चलिए मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं इनायात के। रुकू का उन्वान तो आपको लिखा दिया गया, दोबारा बोलती हूँ। रुकू का उन्वान है बनी इसराइल पर अंबिया की ज़ुबान से लानत। पहला मेन पॉइंट है लानत का सबब। चार असबाब हैं, बुरे अफ़ाल के इर्तकाब से रोकना छोड़ दिया था। दूसरी बात, अल्लाह ताला और अहले ईमान के मुकाबले में कुफार की रफाकत उन्होंने इख्तियार की। तीसरा पॉइंट है अल्लाह ताला इन पर गज़बनाक है। चौथा पॉइंट है हमेशा के अजाब में मुब्तला होने वाले हैं। दूसरा मेन पॉइंट है अहले ईमान के साथ ताल्लुक। दो पॉइंट हैं इसके अंदर, यहूदी और मुशरिक दुश्मनी में सख्त हैं। नंबर दो, दोस्ती में करीब नसारा हैं। पसंदीदा रवैये हमने इन आयात से देखे। अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के नबी पर ईमान लाना, किताब पर ईमान लाना, इल्म के लिए मेहनत करना, दुनिया की ज़्यादा तलब न रखना। ये किसी और रुहबान के लफ्ज़ में से हमने रवैया सीखा। नापसंदीदा रवैये बहुत सारे थे। पहली चीज़ लानत करना, नाफरमानी करना, हदों से गुज़रना, एक दूसरे को बुराई पर ना टोकना, फिस्क करना, अदावत रखना और तकब्बुर करना। अमल की बातें क्या हैं कि बुरे अफ़ाल करने वालों पर खामोश नहीं रहना, हालात और मौका महल के मुताबिक उनको बात समझानी है, कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे रहमत की दुआएं करने वालों से बददुआएं ली जाएं, अल्लाह के गज़ब को आवाज़ नहीं देनी, ईमान वालों से दोस्ती और मोहब्बत करनी है कि दोस्तियों की बुनियाद इस्लाम रखना है, और गैर मुस्लिमों से दोस्ती इस बुनियाद पे रखनी है कि उनको अच्छी बातों की दावत दी जाए, ना कि उनकी बुरी बातों को अपने अंदर ले जाया जा सके। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए।